reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia. Jest piątek, 28 lipca. Minęła 12. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Nowoczesna składa do prokuratury zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa. Ma to związek z doniesieniami o śledzeniu Ryszarda Petru przez policjantów. Już wieczorem koncert w Muzeum Powstania Warszawskiego. Z nową płytą specjalnie na rocznicę wybuchu zrywu wystąpi Monika Bożym. Dodatkowe zabezpieczenia na dworcach kolejowych w Belgii mają związek z zagrożeniem terrorystycznym. Jest zawiadomienie do prokuratury o podejrzeniu popełnienia przestępstwa po doniesieniach o śledzeniu Ryszarda Petru. Złożył je poseł Nowoczesnej Adam Szłapka. Jak informowała Gazeta Wyborcza, podczas manifestacji 21 lipca przed Sejmem śledzeni mieli być lider Nowoczesnej, Ryszard Petru, i dwaj członkowie Obywateli RP. Poseł Adam Szłapka podkreślił, że jego ugrupowaniu nie zależy na wyciągnięciu konsekwencji wobec policjantów prowadzących wówczas czynności. Jeśli prowadzone są czynności operacyjne wobec polityka, to nie ma żadnych wątpliwości co do tego, że decyzje zostały podjęte na szczeblu politycznym i to na najwyższym szczeblu. Jesteśmy przekonani, że za tymi decyzjami stoi minister Błaszczak czy poseł Kaczyński, tak jak to było w latach 2005-2007, mimo że nie miał do tego uprawnień. W tej sprawie już wczoraj głos zabrali przedstawiciele policji. Tłumaczyli, że mundurowi nie inwigilowali Ryszarda Petru, ale zabezpieczali posłów wychodzących z parlamentu. W momencie, kiedy dotarł on do siedziby swojej partii, zgłosili, że jest już na miejscu i zapytali, czy mogą wracać przed Sejm. Wyjaśnił wczoraj Mariusz Mrozek z Komendy Stołecznej. Spraw reprywatyzacyjnych, w których pojawiły się nieprawidłowości, jest bardzo dużo, tak mówi Sebastian Kaleta, członek komisji weryfikacyjnej zajmującej się zwrotami działek w Warszawie. Jego zdaniem w stołecznym ratuszu panował bezwład decyzyjny i zrzucanie odpowiedzialności. Nie da się ukryć, że popełniono tam wiele przestępstw. Wielu urzędników ma postawione zarzuty, w tym korupcyjne, powiedział Kaleta. Gość Polskiego Radia 24 odniósł się również do wczorajszej decyzji komisji weryfikacyjnej o uchyleniu decyzji reprywatyzacyjnej w sprawie Chmielnej 70. Jedyne, co miasto poniosło w sprawie Chmielnej, to totalna porażka, ponieważ przez 5 lat miasto po pierwsze nie wykryło tego, że wydało tak skandaliczną decyzję, która oddawała bezprawnie nieruchomość wartą ponad 100 milionów złotych osobom, które nigdy tej nieruchomości uzyskać nie powinny. Nie powinno być tak, że tak kluczowe decyzje są naświetlane najpierw przez media, badane przez organy ścigania, kiedy dopiero media zawiadomią, że jest taki problem, a dopiero następnie organ administracji myśli, co z tą decyzją zrobić. Kaleta powiedział również, że wyjaśnienie procesów reprywatyzacji w innych miastach może być trudne, ponieważ toczyły się one w większości w latach 90. Muzeum Powstania Warszawskiego wydało płytę Jestem Przestrzeń. Wieczorem w Parku Wolności przy muzeum odbędzie się koncert, na którym wokalistka jazzowa Monika Bożym wykona utwory z nowego albumu. Dyrektor placówki Jan Ołdakowski powiedział, że na płycie znalazły się wiersze poetki Powstania Warszawskiego. Mój bardzo mi. Przygotowaliśmy płytę z piosenkami, które są zaśpiewanymi wierszami Anny Świerszczyńskiej, która w powstaniu była łączniczką, zaśpiewała Monika Bożym. Przez krótkie frazy Świerszczyńska potrafi po prostu dobić się do najgłębszego miejsca w sercu. Mamy taki jeden utwór, to taka opowieść 14-letniej sanitariuszki, która prosi, żeby wszystkie kule na świecie trafiły we mnie, bo już nie mogły trafić w nikogo. Mariusz Obijalski, jestem kompozytorem i producentem albumu. Obcowanie z poezją Świerszczyńskiej jest wspaniałym przeżyciem, bo te teksty są aktualne, one nadal docierają, po prostu człowiek się wzrusza. Patronem medialnym płyty jest Trójka. W nagraniu płyty wziął natomiast udział również Wojciech Waglewski oraz światowej sławy jazzowi i gitarzyści John Scofield i Mitchell Long. Rząd w Belgii wprowadza dodatkowe zabezpieczenia na dworcach kolejowych. Ma to związek z zagrożeniem terrorystycznym. Władze w Brukseli realizują tym samym obietnice złożone ponad rok temu. Minister Spraw Wewnętrznych poinformował o kontrolach bagażu pasażerów korzystających z szybkich kolei kursujących na trasach międzynarodowych. Kontrole rozpoczęły się na dworcu południowym w Brukseli, a także na dworcach w Antwerpii i w Liège, skąd wyruszają pociągi dużych prędkości. Bagaże podróżujących będą sprawdzane wyrywkowo w poszukiwaniu broni i materiałów wybuchowych. O dodatkowych kontrolach zaczęto mówić po raz pierwszy pod koniec 2015 roku, kiedy w pociągu jadącym z Amsterdamu do Paryża doszło do strzelaniny. Jej sprawca wsiadł do pociągu na dworcu w Brukseli. Belgijski minister spraw wewnętrznych przyznał, że wyrywkowe kontrole bagażu nie gwarantują pełnego zabezpieczenia przed zagrożeniami, ale dodał, że to nie jedyne działania. Zwiększony jest monitoring dworców, są dodatkowe patrole, a policjanci zostali wyszkoleni, by szybciej wykrywać podejrzane zachowania i reagować na nie. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela.

Nieprzypadkowo PJ Harvey nam tu szepcze i śpiewa o pływaniu w wodzie, ponieważ przenosimy się teraz prosto do Katowic. Za chwilę rusza, już naprawdę, to są ostatnie momenty of festival. Z nami zdaje się na linii już Artur Rojek. Halo, cześć. Cześć, witam wszystkich. PJ Harvey to na pewno będzie taki element festiwalu i zresztą raz, że oczekiwany, dwa, po świetnych koncertach w Polsce już za dużo nawet nie trzeba o tym mówić. Po prostu czekamy na te przeżycia i na to, żeby pouczestniczyć w tym spektaklu tak naprawdę. Ale to są takie momenty, w których co wy tak naprawdę robicie? Liczycie na to, że już będzie dobra pogoda, wszystko pozamykane, tak naprawdę bramki ustawione, trawa pomalowana, jezioro oczyszczone, właściwie trzy stawy oczyszczone? No wiesz, trwają takie ostatnie, najbardziej intensywne prace. Nad festiwalem pracuje się przez okrągły rok z różną intensywnością w różnych okresach. Natomiast półtorej miesiąca przed festiwalem, a w zasadzie też dwa tygodnie przed festiwalem, to już jest ekstremalna praca po kilkanaście godzin dziennie, bo to jest ostatnie dopinanie szczegółów. Pod sobą mamy różne mniejsze lub większe firmy podwykonawcze, z którymi musimy ustalić wszystkie szczegóły i musimy dopiąć nasze rozmowy do takiego poziomu, żeby nie czuć się potem zdziwieni podczas samego eventu, więc no to jest bardzo, bardzo teraz taka najbardziej spięta, najbardziej stresująca praca. To trochę słychać w twoim głosie, że jest zmęczenie przed. Wiesz co, ja jeszcze dodatkowo oprócz tego, że jestem tu odpowiedzialny za organizację tego festiwalu, za program artystyczny i wiele innych rzeczy, no oczywiście nie robię tego sam, ale jestem też reprezentantem tego festiwalu, czyli wyjeżdżam, rozmawiam z różnymi ludźmi, udzielam się w mediach i też jednocześnie mam próby z zespołem Quadrophonic, z którym występuję na festiwalu i te próby trwały wczoraj i przedwczoraj. Wróciłem akurat wczoraj z Warszawy, jestem już w biurze w Katowicach i lekko odczuwam zmęczenie, natomiast no to taka sytuacja jest zawsze co roku. No tak. Więc to nie jest nic dziwnego. Trzymacie już, wszystkie ręce są na pokładzie, trzymacie ręce na pulsie. Epicentrum wydarzeń to oczywiście Dolina Trzech Stawów. Zapraszamy też do miasta. Będziemy jeszcze o tym wspominać we wszystkich audycjach, które będą robione z terenu festiwalu, z Katowic. Zatem nie będziemy za dużo opowiadać, żeby też nie spalić paru sytuacji. Ważne, że otwiera się klub P23, to jest nowe miejsce, ale jak zwykle, gdybyś miał wytypować, bo to jest taki festiwal, na który bardzo często przyjeżdża się i nie znając wykonawców, albo odkrywając zupełnie nowe rzeczy, jakbyś typował jakieś czarne konie w tym roku, to gdzie mamy zmierzać? Wiesz co, festiwal jest bardzo kompaktową przestrzenią. Pomiędzy scenami nie ma zbyt dużej odległości, więc myślę, że ktoś, kto interesuje się muzyką, będzie miał okazję zobaczyć zarówno tych znanych, jak chociażby PJ Harvey, Feist, Swans, czy Shellaka, czy Jesse Lanze, jak i tych, którzy na festiwalu będą na pewno dla wielu ludzi odkryciami. Dla mnie takim zespołem, który typuje na czarnego konia, aczkolwiek to się może zmienić po festiwalu, ale na ten moment jest to brytyjska punkowa formacja Idols, której takie w cudzysłowie akcje, czyli poziom zainteresowania, poziom tego bazu, który wokół nich się zbiera, jest z dnia na dzień coraz większy. Oni są aktualnie w trasie koncertowej po różnych festiwalach w całej Europie i co chwilę, co kilka dni docierają informacje z tychże miejsc o wyjątkowości koncertów na żywo formacji Idols, która nagrała po pierwsze świetną płytę, a po drugie potwierdzają doskonałą formą koncertową. Na pewno to będzie duże odkrycie, jeżeli ta forma utrzyma się do OFA, zakładam, że na OFA będzie jeszcze lepsza niż kilka dni temu, no to na pewno będzie to czarny koń festiwalu. Podobnie jest zresztą z kilkoma innymi wykonawcami. Chociaż to artysta nie do końca debiutujący, to Helado Negro, który reprezentuje zupełnie muzykę z innej bajki, bo muzykę lekko popową, bardzo mocno elektroniczną, ale jednocześnie jest tak wykrzywioną i kwaśną i z tą taką osobowością samego Helado Negro, który jest pochodzenia latynoamerykańskiego. Wszystko ma taki bardzo specyficzny kształt, przypominający, trochę się odwołujący do latynoskiej muzyki, a jednocześnie bardzo współczesnej, nagrywający zresztą dla wytwórni Sufjana Stevensa. Anna Meredith, która pojawi się w niedzielę na scenie leśnej. To jest takie moje odkrycie z ostatnich kilku miesięcy. Dziewczyna z wyższym wykształceniem muzycznym, która swoje umiejętności instrumentalne łączy z dużym zainteresowaniem współczesną muzyką elektroniczną. Nagrała bardzo ciekawą płytę. Natomiast to, co robi na koncertach, to jest świetna płyta razy 10. No ja myślę, że te 3 rekomendacje wystarczą. Zanotowane. Sprawdzamy dalej oczywiście, bo to jest przeciskanie się przez ten gąszcz wykonawców. Niektórzy są bardzo dobrze nam znani, inni nieco mniej. To jest przecież całe klub przygotowań przedfestiwalowych, zatem przygotowujemy się, zapisaliśmy sobie. Ja natomiast stawiam na taką grupę, która za chwilę na antenie, a tobie i wam wszystkim życzymy, no co, dużo siły i widzimy się na miejscu. Off festiwal już tuż, tak naprawdę od czwartku taka rozbiegówka, a od piątku regularnie zaczyna się festiwal, będziemy tam i my. Dziękuję ci bardzo, dużo sił i do zobaczenia, usłyszenia. Do zobaczenia, do usłyszenia. A my w takim razie pędzimy w stronę muzyki. Ja podejrzewam, to będzie dla mnie jeden z tych koncertów, które zrobią mi bardzo dobry czas. Papai, quando vou me negar, sabe me assim? Eu vou ir a mirar e correr. Gambarani, nic je subi. Gambarani, nic je subi. Gambarani, nic je subi. Gambarani. To Jan Kanaba i The Bubu Gang pojawią się w sobotę na scenie eksperymentalnej. Zatem myślę, warto tam zajrzeć. A my biegniemy dalej i teraz z nami zdaje się już gość. Halo, halo, dzień dobry. Halo, dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. Norbert Skrzyński, pozdrawiam wszystkich serdecznie z pięknego Beskidu Niskiego. Może słychać świerszcze, orlika nade mną, na pewno wiatr, bo jest wiecznie. Ale bardzo ładnie. Będziemy wędrować na szósty plener podróżniczy imienia Kazimierza Nowaka. Gdzie tak naprawdę zmierzamy i opisz trochę okoliczności, w jakich się znajdujemy. Plener jest przedsięwzięciem, które gdzieś wyrosło po zakończeniu sztafety Afryka Nowaka. I ten Boruszyn, który nas gości od 6 lat, jest takim symbolicznym miejscem, mała miejscowość, z której to wspomniany Kazimierz Nowak w 1931 roku wyjechał do Afryki na 5 lat. No i ten Boruszyn był startem sztafety, metą sztafety Afryka Nowaka, no i od tych 6 lat się też spotykamy, plenerujemy się w takim gronie osób, które chcą się trochę czegoś nauczyć, poznać doświadczenia innych podróżujących, ale też i trochę wypocząć i dobrze się bawić. Plener ma jeden zasadniczy wyróżnik, który troszeczkę w innym miejscu go plasuje na liście festiwali podróżniczych czy jakichś spotkań, przeglądów podróżniczych. Mianowicie my do tej pory zawsze zapraszaliśmy samotnych podróżników, którzy większość czasu spędzają samotnie gdzieś tam, samodzielnie organizują podróż i ich prelekcje nie są takimi sztampowymi opowiadaniami do zdjęć, tylko tworzymy duety. Podróżnik, dziennikarz i to oni mają się przygotować do około 30-minutowego występu. Takich 6-7 duetów zawsze co roku u nas było. No i oni opowiadają trochę, żeby odczarować taką złą moc, jaka jest chyba przypisywana takiemu samotnemu podróżowaniu. Dużo ludzi się boi i myśli, że to jest niebezpieczne, że dziwni ludzie jeżdżą sami. No ale to ten nasz właśnie Kazimierz Nowak jechał sam na rowerze przez Afrykę przez 5 lat samodzielnie. Staramy się też pokazać, że to nie jest nic strasznego, nic trudnego, że jest dużo plusów, ale oprócz tego, oprócz tych duetów, mamy wiele, wiele spotkań z osobami, które podróżują z powodu różnych motywacji. Mają jakieś motywacje, które gdzieś tam wypychają w świat. I tak w zeszłym roku takim dodatkowym tematem przewodnim właśnie były te szczególne motywacje. Kilka lat temu mieliśmy taki temat przewodni gry i zabawy z całego świata i mieliśmy kilka bardzo ciekawych gier gdzieś z Afryki, z Persji, ze Skandynawii i wszyscy w tym brali udział. W tym roku mamy założenie, żeby opowiadać o podróżowaniu w kontekście sztuki i kultury. Czyli mamy sztuka i kultura podróżowania, ale i sztuka i kultura w podróży, ale i kulturalne podróżowanie. Trochę się bawimy tymi słowami, natomiast zaprosiliśmy, myślę, że będzie z kilkanaście osób, mówię o prelegentach, kilkanaście osób, które w różny sposób opowiedzą o swoim właśnie podróżowaniu, gdzie takim popychadłem było to, żeby coś na przykład odkryć związanego ze sztuką, czyli na przykład jechali śladem jakiegoś malarstwa, albo poszukiwali jakiejś specjalnej architektury, albo poszukiwali instrumentów muzycznych po całym świecie, ale też nie po świecie, bo także będziemy mieli prelegentów z Polski, takich, którzy podróżują w sensie głównie po Polsce. I na przykład zwiedzają szlak architektury drewnianej. Będziemy mieli warsztaty w tym roku oczywiście postturystów, czyli świadomego, niezależnego podróżowania. To już drugi raz się u nas one odbędą. Będzie teatr prowadzony przez Ulę Ziober, inspirowany historią Kazimierza Nowaka. Ula też ma taki fajny projekt związany z fotografią i z portretami, więc będzie wystawa zdjęć portretów mieszkańców wsi Boruszyn i okolicy. Będzie trochę muzyki, będą muzykanci miejscowi, którzy pod 16 lat organizują taki przegląd studziarski w Połajewie. To jest Boruszyn w gminie Połajewo. I w tymże Połajewie w styczniu zawsze odbywa się przegląd studziarski, studziarzy z całego świata, więc będziemy mieli też studziarzy na pewno w tym roku. Będą gitarzyści z Poznania, będą bębniarze. Robimy to po raz 6 i mamy wrażenie, że właśnie ta energia ludzi, którzy przyjeżdżają do Boruszyna od wielu lat, jakby teraz jest oddawana, bo w którymś momencie wielu znajomych się odzywa, pyta się, czym można pomóc, jak coś zorganizować, jaki mamy w tym roku temat przewodni, a to podrzucają nazwiska prelegentów, a to bardzo ciekawe strony. No i teraz pozbieramy to wszystko do kupy w ciągu 2 tygodni i od 11 sierpnia do 15 sierpnia długi weekend zapraszamy do Wielkopolski, 60 kilometrów od Poznania na północ, Boruszyn, gmina Połajewo. A myślę, że każdy znajdzie coś dla siebie, będzie znowu bardzo dużo atrakcji dla dzieci. Zapraszamy, do zobaczenia w Boruszynie. Boruszyn, do zobaczenia być może 11-15 sierpnia. To jest bardzo dobra data. Dużo wolnego czasu i myślę, że pogoda będzie dobra. Przede wszystkim jest to bardzo ciekawe spojrzenie na to, jak podróżujemy i możliwość spotkania z nietuzinkowymi ludźmi, którzy tak naprawdę wykonują niewiele pracy takiej, żeby do podróży przystąpić, ale mają wielkiego ducha. Zatem zapraszamy bardzo serdecznie. 6. plener podróżniczy imienia Kazimierza Nowaka, znakomita także postać, na naszej stronie www.trójkapolskieradio.pl. Do tego jeszcze mamy podstronę Festprogram, tam znajdziemy wszystkie szczegóły. A na stole leżała zupełnie świeża, nowa płyta. Wojtek Urbański, Selected Works, to zupełnie nowa, świeżutka płyta, którą zapewne będziemy grać jeszcze nie raz, nie dwa. Wojtek to jedna, druga duetu Rysy. A zdaje się, że, bo w studiu już nasi goście, zdaje się, że nieprzypadkowo wyczułam trochę pismo nosem, ponieważ nieprzypadkowo zagrany utwór, bo Wojtek Urbański właśnie z tym materiałem pojawi się na festiwalu, o którym teraz będziemy mówić, a mówimy o Interference Festival. A z nami goście, już przedstawiajcie się nam. Maciek Szupica, bardzo miło. Magdalena Angulska, dzień dobry. No to taki duet, który może być znany. Maciek Szupica, jeszcze jeżeli ktoś był na Nowej Muzyce, to widział, jak uwijasz się po prostu, starając się znakomicie pokazać obraz z festiwalu i przekazać go bardzo dobrze, fotografując i kamerując zespoły. Oczywiście Dick for Dick, mnóstwo innych projektów, no ale teraz od paru lat też Interference Festival. Ja pomyślałam o tym, że przede wszystkim warto was zaprosić, dlatego, bo dla mnie jest to na tyle wyjątkowy festiwal, że zajmuje się rzeczami, o których kompletnie festiwalowo na mapie Polski jeszcze nie było i no póki co takiego wydarzenia nie ma, ponieważ tutaj zajmujemy się formą wizualną. formą wizualną. Musimy teraz to formą wszystko komunikacji wizualnej odczarować. Komunikacja wizualna to brzmi tak bardzo sztywno dosyć, ale za tym przecież kryje się cały worek dobra i ciekawych, intrygujących sytuacji. Faktycznie brzmi to może troszeczkę sztywno, ale cała ekipa i te tematy, które poruszamy, zupełnie nie są sztywne. Przede wszystkim to, na czym nam najbardziej zależy, to edukacja i w tym roku również bardzo mocno, a właściwie najmocniej stawiamy na tą edukację w działce Masterclass, ale też konkurs w czterech kategoriach. W ubiegłym roku właściwie mieliśmy pewną rekordową ilość zgłoszeń i też rekordową ilość krajów, z których te zgłoszenia nadeszły, czyli ponad 35 krajów. A w tym roku również bardzo mocno stawiamy na konkurs w czterech kategoriach. Pozwolisz, że wyliczę te kategorie. To jest fan footage, kreatywna forma reklamowa, wideoklip oraz eksperyment. Tak, i to jest ten moment, ponieważ festiwal rozpoczyna się w październiku. Mamy jeszcze sporo czasu, ale to jest bardzo dobry moment, żeby przypomnieć i właściwie może ktoś po raz pierwszy usłyszy, że cały czas można do tych kategorii nadsyłać pracę? Jak najbardziej. To jest, myślę, też taka ciekawa sytuacja, kiedy zajmujemy się sztukami wizualnymi, ale trochę z innej strony. Nie wchodzimy do galerii, nie oglądamy też gotowych prac, ale tak naprawdę zajmujemy się takimi formami, o których nieco mniej się opowiada. To jest dobry czas na przykład dla wideoklipu u nas w Polsce, albo dobry czas dla takich fan footage'owych form, czyli musimy od razu wyjaśnić, fan footage to jest łączenie przeróżnych technik. Fan footage jest to forma pewnego rodzaju cytatu albo wykorzystania pewnych elementów, przekształcenia tego i nadania tego nowej formy. Jest to właściwie tak naprawdę w internecie jest to bardzo powszechne zjawisko, fan footage, tylko dużo ludzi nie zna tej formuły, że to czym się zajmuje to jest akurat fan footage. Mm-hmm. A możesz dać jakiś przykład taki, że na przykład nasi słuchacze teraz myślą na sobie, przykład, nie wiemy, że to fan footage, ale jak usłyszymy zaraz, bo dostaniemy dobry przykład, to będziemy wiedzieli, z czym to się je. Natalia Zamilska i jej klipy. To jest świetny przykład. Wykorzystanie materiału, który już istnieje, przemontowanie go i nadanie nowego charakteru. To od razu możemy klikać. Akurat wybór wideoklipów do muzyki zamilskiej, no tego nie brakuje. Ale wróćmy do festiwalu. W jaki sposób prezentujecie te formy? Czy upowszechniacie? Edukacja to jest szczytne i bardzo ładne słowo, ale też to jest bardzo atrakcyjnie i ciekawie pokazany obraz, tak naprawdę praca z obrazem, bo będziemy falować po różnych morzach i oceanach wizualnych. Po bardzo różnych, wiem o tym bardzo dobrze. Magda pewnie w tym roku też dołączy do nas z oglądaniem tych prac. Jak sądzę, ze trzy doby nam zajdą na pierwszą preselekcję i uwierz mi, że będzie dużo różności. Też takiej różności, którą będziemy musieli niestety jakoś tam odsiać. No, Magdę trochę tutaj przyhamowałeś. Magda, za chwilę będziesz opowiadać o festiwalu. Obiecuję, że druga część należy do ciebie. Zrobimy teraz krótką przerwę i zaraz wrócimy do festiwalu październikowego Interference, brzmi jego nazwa. Jak to chce, żar. Ręce. Czechor. Punch. Czechor. Se. Do. Bieg. Tak, tak śpiewa Doc Whistle, znakomity duet już z nową płytą, no nie tak nową, bo chyba ma z 2-3, może 4 miesiące, ale cały czas świeży, mocny, energetyczny materiał, a my rozmawiamy o Interference Festival, czwarty festiwal form komunikacji wizualnej. To już zgodziliśmy się z naszymi gośćmi. Cześć po raz ponownie. Cześć. Maciek Szupica, Magda Angulska. Cześć. Zgodziliśmy się, że to jest trudny temat, trudny taki przedrostek, który nie wiele nam tłumaczy, ale właśnie to jest teraz ten moment, żebyście powiedzieli, dlaczego warto zjawić się w Gdańsku w październiku i dlaczego warto zgłębiać te formy filmowe. Co jest tym takiego atrakcyjnego? To znaczy, Maciek już wspomniał o jednym konkursie, który mamy, ale mamy jeszcze jeden konkurs, który jest to VJ Battle. Nie wiem, czy jest... VJ Battle. VJ Battle. Mhm. Okej. Okay. Może być po polsku. W każdym razie mamy to. Mamy jeszcze, będziemy mieli warsztaty prowadzone przez kuratora z krakowskiej galerii Henryk, więc działań będzie bardzo dużo i będą one bardzo wszechstronne. Chcielibyśmy, żeby wszystkie działania wizualne były też połączone jak najbardziej z muzyką, żeby te formy komunikacji były bardziej audiowizualne niż tylko wizualne, bo wydaje nam się, że tak obecnie wygląda nasz współczesny świat. Więc kierujemy się w tą stronę. Jak najbardziej, zgadzam się. Czyli obraz w połączeniu z dźwiękiem. Dobrze, to przenosimy się teraz. Epicentrum wydarzeń październikowych to jest Teatr Szekspirowski. Oraz właśnie, jako że w tym roku chcielibyśmy bardziej przekierować, tak jak już Maciek powiedział, na edukację, to rozpoczęliśmy współpracę z Akademią Sztuk Pięknych w Gdańsku, więc część aktywności będzie działa się na Akademii. My planujemy tam właśnie warsztaty, planujemy tam masterclass, czyli spotkania z zawodowcami, z których będziemy mogli się wiele nauczyć. Między innymi w tym roku będzie to Azop Corp. Będzie to Aneta Szyłak na pewno. Ci, którzy już uczestniczyli w poprzednich edycjach, to wiedzą, że był tam, uczestniczył już w tym poprzednio, między innymi Wojciech Bąkowski, była, kto był jeszcze, przypomnisz Maciej, była Bogna Burska, było już dość Jasny sporo septi. Osób. Tak, czyli zestaw dobrych artystów po tak prostu. Jest. Teraz zapraszamy oczywiście. Wolność Formy to jest konkurs, do którego można się zgłaszać. Pamiętacie do kiedy? Do 1 września. Przygotowani, znakomicie. Do 1 września i to jest Wolność Formy, to kategorie. Mamy takie fund footage, wideoklip, kreatywna forma reklamowa i eksperymentalna, krótka forma wizualna. Pewnie wyjaśnienia tych wszystkich takich kategorii możemy znaleźć na waszej stronie. Dokładnie. Wszystko tam jest doprecyzowane. Wszystko tam jest doprecyzowane, jeżeli ktoś chciałby stworzyć takie dzieło i połączyć rzeczywiście obraz w ciekawy sposób, intrygujący, to zapraszamy bardzo serdecznie do konkursu. Jeszcze jedna rzecz. Wspominaliśmy i mówimy dużo o obrazie, a to teraz czas na muzykę. Dokładnie. Mamy kilka zespołów, w tym jedną wielką, dla nas wielką gwiazdę. Jest to Atari Teenage Riot. Z solowym projektem również pojawi się Wojtek Urbański, którego mieliśmy okazję posłuchać przed chwilą. Pojawi się również Szymon Weiss z orkiestrą, też premierowa zupełnie sytuacja. Dick for Dick, również z premierowym odtworzeniem płyty i z gośćmi w postaci wokalistek. Oraz zespół Żal. Może premier w Gdańsku. W takim razie do października mamy jeszcze trochę czasu, ale możemy się szykować. Na ile dni? Dwa się dni. Pakujemy? Na dwa dni. Na dwa dni. Teatr ale wypełnione bardzo... Intensywnie. Chociaż czasem będzie możliwość również, tak jak wspominałam wcześniej, będą te warsztaty połączone z Open Callem, organizowane przez Galerię Henryk i to będzie polegało na tym, że będzie prezentacja działań przestrzeni miejskiej prezentowane właśnie w przestrzeni wirtualnej, więc te będą też działania angażujące już dużo wcześniej. Bardzo ciekawa galeria z Krakowa zresztą, Henryk. No już nie pierwsza, nie druga, nie trzecia wystawa, o której nie raz, nie dwa opowiadaliśmy. Zatem no, to radość, że tacy ludzie u was. Zatem Gdańsk, 2021, adres strony internetowej, tam już będziemy mogli zaglądać i sprawdzać wszystko? Tak jest, wszystko mamy na stronie, wszystko jest aktualizowane. Myślę, że nawet to, że tu jesteśmy, już jest wrzucone na stronę. Absolutnie, interferencefestival.com, ułatwię, tam dużo festiwalu i cały rozkład zapraszamy w październiku, a wam dziękuję bardzo. No cóż, Maciek Szupica, Magda Angulska? Dziękujemy bardzo i bardzo serdecznie zapraszamy. Do usłyszenia w październiku, usłyszenia. A my ruszamy. wasn't always pretty, wasn't always nice. Voices in my head gave good advice. Maybe I used to care that life had been unfair, but that's when I realized that I could walk. The old days ain't coming back no more. They might as well be tied up in a sack on the ocean floor with cement blocks. Sometimes wish come true, but I don't think they were for you. Wish that you were that one, but that's the nature of one, and I'm that one. I know you wish you would. Tell me, does it hurt? Don't be mad at me. It's all that I can be. I did not choose for you to lose. Dancing is the best revenge. Święta, prawda, a my teraz zmierzamy trochę odpocząć, trochę się pokurować. Zmierzamy do sanatorium. Dzień dobry. Dzień dobry. Zuzanna Fokt, Sokołowska. Sanatorium Dźwięku to festiwal, który przed nami w datach? 18-20 sierpnia, już niedługo. Czyli będziemy dźwiękiem się kurować? W tym roku Sanatorium Dźwięku będzie miało wiele realizacji przez otwartej Sokołowska, gdy spotykamy się z pojęciem soundartu i wielu artystów już obecnie przygotowuje swoje prace w ramach rezydencji artystycznych. Tak, to są bardzo piękne terapie dźwiękowe. Dla osób, które nie znają tego miejsca, więc Sokołowsko jest przeuroczą, kameralną miejscowością położoną w Sudetach, gdzie właśnie w dawnym sanatorium doktora Bremera, które było sanatorium dla chorób płucnych, odbywa się to przedsięwzięcie. 3 dni realizacji dźwiękowych, koncertów, performance, instalacji, przedziwnych obiektów będą anektować nie tylko profesjonalne sale tego miejsca, ale również zrównoważoną architekturę, którą my odbudowujemy. I to miejsce również staje się inspiracją dla wielu działań dźwiękowych. Więc w tym roku ponad 35 artystów wystąpi podczas tych 3 dni, ale właśnie też w konwencji specjalnie przygotowanych projektów dla tego miejsca. tych dźwiękowych odkryć na pewno będzie na miejscu bardzo dużo. Festiwal od 2015 roku jest poświęcony muzyce współczesnej i właśnie sztuce dźwięku. Dźwięk to jest bardzo szerokie pojęcie. Czymże jest ta sztuka dźwięku dla tych, którzy jeszcze nigdy z tego rodzaju sztuką się nie zmierzyli? To są bardzo różne działania. Bardzo żałuję, że dzisiaj nie ma ze mną współkuratorów tego festiwalu, czyli Geralda Lebika oraz Michała Libery, bo bardzo precyzyjnie by Państwu opowiedzieli o wszelkich tendencjach najnowszych, które oni obserwują, obserwujemy i które chcemy w ramach tej platformy dźwiękowej podczas festiwalu pokazywać. To będą bardzo różne działania. Między innymi będzie kontynuowany bardzo ważny dla nas projekt Drum Mountain Orkiestry, który jest prowadzony przez Kifaro i Gerarda Lenka. I w tym roku ta orkiestra skupi się na konceptualnych partyturach Christiana Wolfa. To bardzo ciekawe adaptacje muzyki eksperymentalnej, które będą przez cały okres festiwalu właśnie brane na warsztat dźwiękowy. Innym rodzajem działań, z którą publiczność może się zapoznać, to będą wystawy, ale nie wystawy dokumentacji czy papierów, ale wystawy instalacji dźwiękowych. Kuratorami tej wystawy są wiedeńscy eksperymentalni muzycy Klaus Philipp i Noid, więc mamy do czynienia z 9 instalacjami, które właśnie zaanektują te różne obiekty i przede wszystkim wejdą w obiekt ruin sanatorium. Będą dotykać architektury, będą powstawać na miejscu. Mamy też blok skupiony wokół kina, gdyż festiwal odbywa się również przy uroczym miejscu Kinoteatr Zdrowie, dawnym teatrze dla kuracjuszy w XIX wieku. I tam Michał Libera przygotował całą sobotę właśnie wokół kina, a także filmu, ale to są różne niespodzianki. Też od 2 lat prowadzimy program rezydencji dźwiękowych dla naszych artystów, którzy specjalnie przyjeżdżają do Sokołowska, pracują z tym miejscem i zobaczymy ich realizację zarówno w formie koncertów, jak i właśnie różnych instalacji. I mamy bardzo piękną reprezentację kobiet w tym roku. Między innymi jest z nami Ryoko Akama, jest z nami Ute Wasserman, przyjeżdża również Ula Ruter, a także Julia Eckhart. Gdzie możemy Was znaleźć? Zapraszamy najserdeczniej na sierpniowy weekend pomiędzy 18 a 20 sierpnia do Sokołowska na Sanatorium Dźwięku. Festiwal Sanatorium Dźwięku ma stronę internetową sanatoriumdźwięku.pl, gdzie Państwo mogą znaleźć tam pełen program tego wydarzenia i zapoznać się nie tylko z koncertami, ale opisami tych instalacji i wydarzeniami towarzyszącymi. Kolejny turnus w Sokołowskim Sanatorium. Sokołowsko, przepiękne miejsce niedaleko Wałbrzycha. Można już sprawdzać sobie na mapie i planować 18-20 sierpnia. Szczegóły także u nas na naszej stronie trójkowej pod stronie Fest programu. I to jest naprawdę bardzo intrygujące spotkanie z dźwiękiem w bardzo różnych jego odsłonach. Mniej może muzycznych, mniej melodyjnych, ale bardziej takich eksperymentalnych. A my nie ustajemy w biegu i jeszcze ruszamy na jeden festiwal. Halo, dzień dobry. Tomasz Raczkiewicz, pomysłodawca i dyrektor letniego festiwalu Muzyka z Kurnika, już 13 edycji, proszę Państwa. No, proszę Pana, to nas prostą drogą prowadzi już do miejsca. Wiemy, gdzie jesteśmy. Gdzie się tak naprawdę przenosimy? Proszę bardziej opisać tę sytuację. Jesteśmy w Wielkopolsce, w miasteczku położonym kilkanaście kilometrów od Poznania. Miasteczku, które jest może dzisiaj trochę mało szerokiej publiczności znane, ale miasteczko, które zasługuje ze wszechmiar na to, żeby je przypominać, ponieważ w Kurniku żył i umarł ostatni właściciel, Władysław Zamoyski. Festiwal w największym skrócie, można powiedzieć, jest letnią filharmonią. Pierwsza podstawowa zasada to to, że my muzyką ludzi radujemy, a nie terroryzujemy, więc nie tworzymy przedsięwzięć, które będą wpędzały nas kontuzję. To przedsięwzięcie, na które można wejść i wyjść w każdej chwili. W plenerze mamy bardzo różnorodny repertuar. Przed nami jeszcze Chopin na 2 fortepiany, przed nami ukulele w każdym domu. No właśnie, ja przepraszam bardzo, bo ja bym się chciała nad tym ukulele w każdym domu zatrzymać na sekundę. To jest wydarzenie, które przed nami 13 sierpnia. No tak, mamy pierwszą poznańską niesymfoniczną orkiestrę ukulele. Faceci, którzy są profesjonalnymi muzykami, którzy ukochali sobie te malutkie gitarki i naprawdę, proszę mi wierzyć, wszędzie, gdzie się pojawią, uwodzą, zachwycają, bawią. Także doskonała propozycja, żeby przyjść całymi rodzinami, bo brzmią tam przeboje, które są znane z czasów naszych rodziców i teraz. Świetne aranżacje. Myślę, że